انشاءاللہ بنگلہ دیش کی زبان میں اسلامی بھائی جو ہے بنگالی زبان میں سوال کریں گے. احمد ابراہیم پیو بابا اپنی آمدے کے بولے دین کہ ہمرا کے رکم اپنی کے خوابے دیکھتے پاری اے جن جدی کوئی وظیفہ آچے تو آمدے کے بولے دین انشاءاللہ عزوجل ہمرا سوگ ملے وظیفہ کربو راپنی کے خوابے دیکھتے پاروں. میٹھے بابا اگر کوئی بھی اسلام بھائی اپنے میٹھے مرشد کی زیارت کرنے کی تمنا دل میں رکھتے ہیں اور خواب میں زیارت ممکن ہے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو آپ عنایت فرمائیں کہ جو بھی اسلام بھائی چاہتے ہیں کہ اپنے میٹھے مرشد کی زیارت خواب میں ہو جائے تو وظیفہ پڑھنے کے بعد اگر خواب ممکن ہے تو آپ ہمیں وہ وظیفہ عطا فرمائیں. دیکھو یہ تو ہے حاجت, ایک طرح کی حاجت ہے کہ میری حاجت پوری ہو جائے کہ مجھے میرا پیر نظر آ جائے خواب میں. تو حاجت پوری ہونے کے بہت سارے عملیات ہیں, اوراد ہیں, ان میں سے کوئی عمل کر لیں. مثلا ایک عمل ہے کہ خصوصاً جمعہ کو وہ زیادہ مفید ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھا رہے, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو, پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے. جب سورج غروب ہو جائے تو الحاح زاری کے ساتھ دعا کریں اپنی حاجت کے لیے, انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو, اس کے بارے میں یہ قول بھی ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے, اول آخر اور بیچ میں کچھ درود شریف بھی پڑھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. مدینہ جو دی انشاءاللہ عز وجل آمرا روزانہ یا ہفتوئے آمرا بعد نماز اثر جمعہ اے وظیفہ کرو یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اور انشاءاللہ تو جدی ایٹا کرو تو میٹھے مرشد زیارت خوابے ہو جاوے انشاءاللہ عز و جل. حاجت کوئی بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی. جدی دعا یا حاجت تھا کہ اے رکم وظیفہ کربین تو انشاءاللہ عز و جل امید آچے کہ آپ نے خوابے یا اپنے حاجت اللہ رب العالمین سبب پوری ہو جاوے انشاءاللہ.